گل‌های تازه، برنامه شماره 161. در آغاز این برنامه گروه نوازندگان فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور، پیش درآمد ماهور اثر استاد علی اکبر شهنادی را اجرا می کند. آنگاه عبدالوهاب شهیدی غزلی از سعدی را به همراهی سنتور فرامرز پایور و کمانچه رحمت الله بدیعی می خواند و سپس تصنیف عشق تو از حسام السلطنه مراد و تصنیف زمن‌نگارم از درویش خان را با شعر ملک الشعرا بهار می شنوید. در این برنامه گویندگی شعر را آذر پژوهش و صدا برداری را ایرج حقیقی و حسن عسکری به عهده داشتند. Thank you. که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. سرز خاک برارم به گفتگوی تو خیزم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی Thank you. به مجمعی که در آمایند شاهدان دارم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم یا نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم جانم یا جمال حور نجویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم، دوان به سوی تو باشم. هزار بادی سهلت با وجود تو رفتن، وگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم. هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن، اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم. Thank you. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 161 بود که با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، فرامرز پایبر، رحمت الله بدیعی، محمد اسماعیلی و گروه نوازندگان فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایبر در ماهوف اجرا شد.